savaşıyor. Biz burada gölgedeyiz burada. Olur mu? Olmaz. Peki ne yapalım? Yardım edelim ona. Biz yardım edelim ona. Bugün diyor cumartesi şimdi Yahudi alimlere. Bugün cumartesi, biz bunu bir şey yapamayız diyorlar böyle. Bunu yok bir bahane. Bugün cumartesi, biz yapamayız. İyi ama diyor, cumartesi günü iş yapmak haram. Musa Aleyhisselam şeriatına vardı böyle. Hazreti Muhammed gelince, onun şeriatı yürürlükten kalktı. Hazreti Muhammed'in şeriatına, cumartesinde savaşı var bak. O savaşıyor. Gidelim oraya. Tabi gelmiyorlar muhtemelen. Nasip olmuyor daha doğrusu diye böylece. Bu girdi savaşa muhtemelenler. Girmişler getirdi. Bildiği için bunları bu. Hemen savaşa girdi bu. Ve Peygamberimize sessiz böyle uzaktan. Ya Resulallah, eğer ben burada şehit olursam benim bütün malı mülküm varsa benim yok yakın varisim. Hepsini aldığını cihat harca. Buna da böyle. Buna da nasip oldu muhtemelen böyle. Şimdi asıl ayet-i kerimeye gireceğim inşallah. Konunun merkezine, özüne. Eshab-ı kiram sorunca hangi amel daha üstün fazilet deyince Rabbim ayet-i kerim indirdi muhtemelen. Geldi az böyle. Nazil olma deniyor. Nüzül yukarıdan aşağı inmeyen cevabı getiriyor böyle. Mevlam buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyü amelü. Mevlam buyurdu. Ey müminle iman edenler. Ey iman edenler. İman. Allah bir diye yananlar. Allah bir diye böyle. Vahdaniyet muhtemelenler. Allah bir Celle Celaluhu böyle. Bu alem bölünmez. Evren bölünmez ki muhtemelen böyle. Güneş al götür uzak bir yere, dünya hep bitti. İnsan her canlı öldü. Ya Allah Rabbül Alemin. Yani güneşle, ay, yıldızla, galaksilerle böyle, bütün evren ne varsa, madde, madde ateşi varsa, hepsini yaratan Allah Celle Celaluhu. Mevla Rabbül Alemin. Yaratı alemin yaratan böyle. Bunun için Mevlam buyuruyor, ey müminler, Allah'a İman edenler hakkıyla var. Yani Allah deyince hatta kalbi ürperenler azamet ilahide ürperenler kalpleri muhtemelen böyle. Hel erdir lüküm size bildireyim mi Mevlam görüşüm? Bize sorayım Mevlam. Size bildireyim mi? Allah ticaretin bir ticaret kazanç yolu. Bir kazanç yolu. Tabi manevi kazanç. Tünci hüküm min azab-ı elim sizleri azab-ı elimden kurtaracak ama. Azap bu elimden. Elim çok acıklı bir azap. Yani ateşi yanmaz, zebaneleri, gassa gülsün suları. Yani çok zor muhtemelen beraber. Bu cehennem muhtemelen. Yani bu izâ ülükû fîhâ. İzâ ülükû ona atılırız mı? Atılacaklar. Tebâk edemem. Atılacak mı böyle? Ateş mi yani böyle? Ateşin saç etrafı böyle. Kılcımları böyle deve gibi. O cehennem böyle. Azam böyle. Gassak gülsün sonra böyle. Akan irinler insanın akı irinler böyle. Pislikler mi böyle? Zekkum. Darı ağaçları. Diken böyle. Ateşten böyle. Üst üstüne. Bir de izdiham var cehennemde. Cennet çok geniş. Birinin sahibi dünyadan büyük. O cehennem dar. Cehennem dar. Üst üstüne. Ateş, ateş, ateş. Böyle. Giren yanıyor böyle. Deriler dökülüyor. Yağları eriyor. Böyle. Tanımıyor insanı böyle. Ölüm yok ama böyle. Tekrar deri bitiyor. Dünyada oluyor mesela. Deri dökülüyor. Gene çıkıyor yanıdır. Böyle. Oluyor bunlar bu şekilde. İşte Mevlam buyuruyor. Sizi o azabı elimden kurtaracaksa bir ticareti bildireyim mi? O cehenneme düşmeyin. O cehennem hak mı? Zalimler için o da lazım. Mevla buyuruyor, tümüne billahi önce Allah'a cehennem iman edersiniz. Allah'a iman cehennem şahane önce. İman olmuyor şimdi. Allah'a iman cehennem şahane. İman da imanı tahkiki deniyor böyle. Bir taklit var, taklidi böyle. Allah varmış başka, olmaz da. Allah var, Allah bir. Budur Rabbül Alemin. Mevlam zatı subutisi var. Alimdir, her şeyi öyle bilir. Semih, her şeyi şey Mevlam. Karıncağın zikrinde muhteremler. Hatta elektronlar mesela, atomun şeyden dönen elektronlar. Yani hayal edelim bir kadar küçük. O da küçük, hayallere sığmaz. Ama onu yaratan Allah yarattı muhteremler. Onlara düzen var, denge var onlara böyle. Onda bir yörüngesi var o elektronlarında. Dönerekken o da Allah zikrediyor muhteremler. O da Allah zikrediyor. Rabbim hepsini görüyor, biliyor, işitiyor muhtemelen böyle. Rabbim tam böyle bir zaptı rapt evrende muhtemelen böyle. Eğer bir zerre başıboş olsun, evren değişti muhtemelen. Denge hemen bozulur muhtemelen böyle. Yani bir yıldızın yörüngesi hafif bir kayması, evren gitti muhtemelen böyle. Tümüne billahi Allah iman Celle Celaluhu. Rububiyet kahhar ve cebbar cebir vardır. Cebir vardır. Yani mecburiyet böyle böyle. Mesela balıklar yaşayacak muhtemelen böyle. Deniz yaşayacak ama akarsu yaşayan var, tatlı suda yaşayan var, gölde yaşayan var, denizin kıyısında yaşayan var, üzeri yaşayan var, altta yaşayan tabaka tabaka muhtemelen böyle. Yani. Yani bir balık eğer yörüngesi ayrılsa, 150 yaşaması gerekiyor. Bir aşağı daldı mı dengesi bozulur muhtemelen böyle. Dengesi bozulur, hemen atar kendini yukarıya. Bak. Var el-cebbar, el-mütekiye bir el-cebbar. Cebir mecbur etmez böyle böyle. Kuş nerede yaşar muhtemelen? Kuş mesela güvercin serçe nerede yaşar? Mahallede yaşar, köyde yaşar. Ormanda yaşayamaz muhtemelenler. Yani. Ormanda yırtıcı hayvanlar var, kuşlar var. Yani her zerrenin bir yörüngesi var muhtemelen. Yani yıldızın güneşli olduğu gibi her varlığında bir yörüngesi var. Orada Allah zikrediyor ama boş durmuyor muhtemelen. Boş durmuyor muhtemelen. Her biri böyle. Ve Resulü önce Allah'a iman edilecek, sonra Allah Resulüne Peygamberimize iman. Peygamber iman. Peygamber olmasın, biz Allah kulu edemeyiz ki, bilemeyiz ki ne yapacağımızı. Ne bilir ne yapacağımızı. Gerçi Kur'an'da ekrimiz salığa var, namaz kıl. Nasıl kılacağız namazı? Ya, bunu kim öğretti bize muhtemelen? Peygamber öğretti böyle. Yani namaz kılınması, oruç tutulmasını böyle bütün bunları Peygamberimiz Kur'an bir Allah kitabı kitabullah'tır. Onun da hocası Peygamber aslında. Allah peygambere iman ve peygamberi sevmek, peygamberi sevmek muhtemelen böyle yani böyle. Bir gün peygamber sordu, eshab-ı kirama buyurdu. Eshabım, canınızdan, malınızdan, her şeyden fazla beni sevmeyince gerçek mümin olamazsınız. Candan, malından, her şeyden fazla beni sevmeyince gerçek mi olamazsınız? Ondan Hazreti Ömer Ramazan sürür. Çok durursun da. İçi dışı bir böyle. Gene bir darttı. Baktı ki evet evladından, eşinden, malından her şeyden peygamber daha seviyor ama canı daha tatlı geldi ama can gelince böyle böyle. Dedi ki ya Resulallah ente habbi ileyye mikür şeyin illa cembi. Ya Resulallah sen bana her şeyden sevgilisin. Ancak var ya şu hayatım, beyni cembey, iki yanım arasında böylece. Bu hayat, can sanki bana daha tatlı gibi geliyor. Nefsim yani böyle. Can nefis demek böyle. Peki burada, ya Ömer bir nefsik. Nefsinden yani canlı fazla sevmek olamaz da geçmiş Müslümanlar. Darttı, Aslında o anda anladık ki peygamber şeyleri. Ve min nefsi ya Resulallah. Ya Resulallah canımız çok seni seviyor aslında. Yani bütün canım sana feda olsun şu anda ya Resulallah böyle. Seni buyuruyorum, seni böyle buyuruyorum. Peygamber sevgisi neyle belli olur? Peygamber'e tabi olmak. Değil mi? Onun yolundan gitmek, onun izinden gitmek, sünnetleri yaşamak, uygulamak sünnetleri. Her konuda böyle. Namazın sünnetleri, mesela öğle namazın sünneti var. Bir de her namaz içinde sünnetler var. Yani fazla sünnetler var. Mesela tekbir alıyoruz değil mi? Allah'a ver demek farz. El kaldırmak sünnet mi? Bakın böyle. O sünnet böyle. El bağlamak sünnet. Okunan Sübhaneke. Sübhaneke. El ön sevmek sünnet. Namaz sünnet ya bunlar. Böyle. Bunun dışında hayatımızda sünneti yaşamak. Her konuda böyle. Yemede, içmede, yolda, giyinmede, gezmede, her şeyde böyle. Eve girerken mesela sağ ayakla girmek. Evde biri varsa selam vermek. Bak sünnet bunlar muhtemelen böyle. Çıkarken sol ayakla çıkmak evden, sol ayakla. Şimdi dışarıda günah işlendiği için, günah işlendiği için dışarıda giderken sol ayakla çıkmak böyle. Ceketini giyerken, gömleği giyerken önce sağ kolunu, sonra sol kolunu giymez. Ayakkabı da böyle. Mevlam buyuruyor, sizleri azaptan kurtaracak, elim azap, en acıklı bir azap kurtaracak bir şey bildireyim mi? Önce Allah'a, Resulü'ne iman, olmazsa tücahidüne fî sebillah. Allah yolunda cihadı. Dine hizmet, dine. Eğer dine bize sahip çıkmasak, bu ne gider muhtemelen ya? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri veda hacinde Arafat'ta hutbe okudu orada muhtemelen böyle. Okudu böyle. Eshabına Peygamberimizin hutbesinde okul hutbesindeki kelime arasında böyle Peygamber sanki bir veda kokusu vardı böyle. Artık seneye buluşamayacağız. Ecelim geldi. Bunun için bu ne diyor buna? Adı veda hutbesi deniyor. Onun için böyle böyle. Peygamber sonunda buyurdu muhteremler. Eshabına sordu. 100 binden fazla mı sahabe var? Hel bellagtu. Allah'ın emresi tebliğ etti, ulaştırdın mı? Ettin ya Resulallah. Hel bellagtu. Ben size Allah'ın emrini tebliğ ettim mi? Ulaştım bunları söyle. Ettin 3 sefer. Kapanmıyorlar böyle. Şahit ol Allah'ım. Allah'ım şahit ol. Allah'ım şahit oldum ben böyle. Neden? Mahşerde, peygamberde soru var. Sorgulamam muhtemelen böyle. Rahim Suresi peygamberlere Ya Musa, Ya İsa, Ya Muhammed, Ya Eyüp, ben sana kitap verdim, şeriat verdim, seni peygamber olarak insana gönderdim, sen ne yaptın? Benim emri insanı tebliğ ettin mi? Bunu çalıştın bu şekilde böylece. Sorgu var. Bunun için peygamber bakmışlar, veda hacını ne yaptı? Veda hutbesinde 3 sefer sordu. Eshabim ben sana tebliğ ettim mi? Ettin mi? Şahit Allah'ım. Şimdi mahşerde peygambere burada sorgu var muhteremler. Sonra kime geliyor sana şimdi? Sahabelere geliyor sorgu. Rabbim ondan soruyor sahabelere. Ey Resulullah'ın sahabeleri, arkadaşları, onun dönemini yaşayanlar, benim Resul-i Ekrem'im sizlere benim dinimi, Kur'an'ı tebliğ etti mi? Etti ya Resulallah. Etti ya Resulallah. Sizin ne yaptınız? Birbirine sonra gelenlere. Bu işi ne yaptı sahabeler? Peygamberimizi böyle candan çok sevdikler hali peygamberi böyle. Peygamber vefat ile beraber dramaları Medine'ye böyle. Dağıldılar. İslam'ı tebliğ için dağıldı. Gelmek için böyle şey. Onlar çalışmasaydı dinimize gelmezdi ama. Onlar canlı şahitler muhtemelen. Sahabeler böyle. Yani peygamberimizden bizzat dinleyen ve uygulamayı beraber uygulayanlar. Yani peygamber namaz kılanlar, değil mi? Onlar ve cihat edenler, onlar ve Kur'an okuyanlar. Onlar ve oruç tutanlar böyle. Yani sahabeler hem peygamberimizden sözlü olarak ayetleri, hadisleri dinlediler peygamberimizden. Bir de uygulamalı peygamberle beraber yaşadılar böyle. Ne yaptı sahabeler muhtemelen bak. Ne yaptı sahabeler böyle? Dağıldılar muhtemelen, dağıldılar. Her bir tarafa dağıldı böyle. Her biri gece gündüze kalktı muhtemelen böyle. Öyle çık oturmadan kenar muhtemelen böyle. Gece gündüze kalktılar, bundan altı böylece. Peygamberden duyduklarını, gördüklerini, yaşadıklarını böyle, ayet, hadisleri böyle, nasıl anlattıklarını hep tevhidinden muhtemelen böyle. Sonra ondan sonra kim kaldı? Tabi'in deniyor bunlar, onu tabi olanlar böyle. Tabi, tebi'i tabi derken, nebet sıra bize geldi muhtemelenler. Ya bize geldi muhtemelenler böyle. Rabbimize soracak muhtemelenler. Biz ne yaptık değil mi muhtemelenler? Biz bizden sonra gelenlere bunu tevhid değil mi zaten? Ediyor musun muhtemelenler? Din için ne yapıyordu muhtemelen böyle? Neye dinçin yaptı dinçin böyle? Fî sebillillah ama cihaz, Allah'ın cihaz fî sebillillah olacak. Ne fî sebillillah? Sırf Allah için. Sırf Allah için. Başka bir çıkar olmayacak. Yani maddi, manevi, para, mara, pul, şu filan bu şekilde böylece. Eğer başka bir amaçla araya girerse niyeti bozulur muhtemelen bile. Selam dosak kalıyor. Benim de fi sebilillah, Allah yolunda, Allah için Celle Celaluhu, İslam'ı tebliğ muhtemelen böyle. Anlatmak böyle. İslam'ı, kurtarma insanları muhtemelen böyle. Bi'envalikum ve enfusikum. Benim de malınızla ve canınızla, nefisle böyle. Bak, mal da harcamak bu yolda. Mal da ve can da böyle. Canınız da böylece, can böylece. Zalüküm, bunu yapmak. Hayrün lüküm, sizin için daha hayırlı. Bak, daha hayırlı. Yani bütün dünyadaki her şeyden daha hayırlı. Her şeyden böyle. Yani dünyaya bir insana verseler, tapusunu, bir insana verseler, tapu geçmiyor kabirde. Yok da. 3-5 yıl yaşayacak, öyle gitti. Geçmiyor böyle. Bak, Mevlam buyuruyor, bu sizin hayırlıdır. İnkuntum talimun. Eğer bilebilseniz ama, bilebilseniz, Allah onda bu cihat, canla malla, didinme, didinme. Anlatma, şey yapma bu şekilde. Mesela 3-5 kişi, bir arkadaş bir ay geliyorlar. Efendim işte filanın şu kadar puanı var, Fener'in bu kadar şusu var, şusu, busu var, busu var. Ah muhtemelen de ya. Yok mu kabirde o sual? Yok. Yok kabirde o sual muhtemelen böyle ya. Anlatmak muhtemelen böyle. Ama anlatırken bazıları da hurafe anlatıyor, yanlışları böyle. Hele internette günümüzde böyle, sapıklar böyle. Hiçbir şey bilmeyen, kalitemiş duyuyor, o da yüklüyor böyle, o da yüklüyor böyle. Aklına bir şey yapıyor muhtemelen böyle. Mutlaka ayete dayanması gerekiyor böyle. Hurafeden kaçınma gerekiyor, o din değil o. Ona sapılık onlara böyle. Yafurüküm zünübeküm. Bir insan bunu yaparsa şimdi olur. Yani Allah onu cezale bir insan malıyla, canıyla didinse, çabalasa. Yani dünya işinde çalışır, çabaladığı gibi kişi din yolunda. Kimseden bir şey beklemeden böyle böyle. Yani kimseden bir şey beklemeden Allah için cezale bir insan din için çalışır, çabalasa. Eline geldiği kadar. Eşine, çoluğuna, yeğenine, arkadaşına, artık kim ne varsa etrafına böyle bir gayret ederse yağfur lekum zünubekum. Allah okuluna gönlünü bağışlayalım muhteremler. Hiç okul tevbe etmeden, yani estağfurullah çekmeden, tesbih çekmeden Allah yolunda dine çalışan kişi Allah gönlünü bağışlayalım muhterem. Bak, ya. Kim ki Allah yolunda ise Allah ona yardımcı oluyor muhtemelen. Allah'ın gönlünü bağışlıyor muhtemelen. Her konuştuğu kelimesiyle onun günahları patır patır eriyor. Nasıl güneş çıkınca eriyor kar? Biri Bağdat'a gelmiş yazın sıcak gününde. O zaman da yüksek tepelerden, çukurlardan kar olurmuş böyle, karlar böyle. Bazı ne yapıyorlar? Oradan kar getiriyorlar başlarına bir tepsiye koyup, sepete koyup, onu satıyorlar efendim. Bir Bağdat'a gelmiş, iş anlamaya gelmiş, iş bulamıyor. Parası da bitmek üzere. Ne yapayım? Ben diye alayım kar, gideyim dağ tepeden kar alayım, onu satayım ben de böyle. Gidiyor, bir sepet alıyor, kar alıyor, geliyor. Geliyor ama bu iş yapanlar işin ehli. Erkene gidiyormuşlar bunlar, serinde gidiyormuşlar onlar. Bu öyle güneşine kalmış. Güneş öyle baktığında kar alıyor baktığında. Tepe üzerinde, tepe üzerine böylece. Yani gelirken bakıyor, şapur şupur üzerine karlar damlıyor. Eyvah malım gidiyor. Benim tek söylediğim gidiyor. Mahvoldum diyor. İşte ömür de böyle muhtemelen böyle. Ömür de damla damla gidiyor muhtemelen böyle. Yani. Ömür de muhtemelen böyle. Yani. Biz fakan değiliz ama ömrümüzden de her an her saniye bir nefes şapur şapur gidiyor muhtemelen böyle. Ne kaldı bilemiyoruz. Yani gösterge göstermiyor kalana muhtemelen. Ama gidiyor muhtemelen. Büyüdü her gün içerler. Rahim'in kulun günahına başlıyor. Kim bu yolla Allah'a çalışırsa, Allah onu cennetine koyacak. Büyüdü her gün cennetin cennetlere. Cennet, cennet çoğulu. 8 cennet var. Ameline göre cennetler farklı. Tecrübe minta enhar, altın ırmak akan cennete haber. Irmak akan. Yine altından, ağaçın altından böyle. Cennette deniz yok muhtemelen. Deniz yok cennette. Göl yok cennette. Böyle. Akarsu var böyle, böyle. Akarsu böyle. Akıyor. Ama nasıl akıyor? Böyle bir dereden değil ama çukur akmıyor muhtemelen. Böyle. Yüzeyden akıyor böyle. Etrafında inci, mercanlar, taşlar var. Onlar pırıl pırıl böyle, şeffaf böyle bir şekilde akıyor. Yukarıda çıkıyor, aşağı muhtemelen. Yerçeği mi cennette yapmış böyle? Ne yapıyor akarken su var böyle? Allah zikir diyor. Allah! Allah akıyor muhtemelen böyle. O ağaçların dallarındaki yapraklar, yapraklar muhtemelen. Onlara sallanıyor. Hafif rüzgar veriyor böyle. Sallanınca onlar ağaçta geliyorlar, başkanlar zikre başlıyor. Yapraklar muhtemelen böyle. Allah, Allah. Kim? Ya Latif, Ya Alim, Ya Semih, Ya Basir, Ya Hay, Ya Kayyum, Esma Hüsna böyle. Her birinin zikri farklı. Oturacak müminler ağaçların altında. Ağaçlar da ağaç değil böyle. Her ağaç meyve ağacı ama. Her ağaç meyve ağacı. O da zaman da yok. Her zaman her meyve hazır böyle. Bir tane kopardın hem yine çıkıyor, anda çıkıyor böyle. Meyve ağaçları. Oturacak orada müminin altında. Çimenlik, yeşillik, akarsu böyle. Tabii dere akıyor. Allah, Allah diye muhtemelen. Aşka geliyor bunlar muhtemelen. Hay bir rüzgara geliyor böyle. Dağ sallanıyor. Ya Latif, Ya Halim, Ya Hay, Ya Kayyum, Ya Allah. Dallar muhtemelen böyle. Öyle cennet, o ardından sohbet var böyle. Mevlam bir tekrar fizlalim ve uyuyorum. İnerim müttekine, fizlalim ve uyuyorum. Müttekilere bak. Fiyol zilali ve uyum böyle. Gölgede bir akosu başlığına muhtemelen böyle. Dünya dostları orada beni tanıyacaklar insanlar. Hani böyle. Sen kimsin abi sen değil mi falan değil mi? Tamam. Ağaçla beraberdik işte. Namazla beraberdik. Şu anda görüşmüş, seni görüşmüştük bu şekilde böylece. Tanışıyorlar muhtemelen böyle. Oturuyorlar bu şekilde. Dünya anıları. Onlara konuşuyorlar muhtemelen. Kendi aralarına böylece. Hatta ayet-i kerime de geliyor. Diyor ki mesela biri, ben Allah korusun filan kişiyi uyusaydım, o beni kötü yola çağırıyordu. Çok sonra uyumadım. O şimdi cehennemde. Ben oraya çektim böyle, Allah korusun. Böyle. Cehennemde. Cehennemde devamlı tartışma, kavga. Cehennemde muhtemelen böyle. Zaten insan tanınmıyor. Kapkara, kömürlüğü böyle. Dişe sırtmış, der dökülmüş böyle. Korkur bir irinler akıyor böyle. Pis, cerat akıyor, bütün beden akıyor böyle. İrin akıyor böyle, korkur şekilde böyle şey. Muazzam feryat akıyor böyle.

O Allah vaat ediyor muhtemelen ya. Allah'a göre güç mü gel yaratmak buradan? Ya. Zalike fevzi azim. Bu ne demeli bu? Zalike bu. Bu cennetler el fevzül azim. En büyük kurtuluş, en büyük felah, en büyük mutluluk bu. Cennete girmek muhtemelen. Yani biz cennete girdi mi, yanlışlık olmuş. Yok yok onu böyle. Yok mu böyle? Çünkü böyle böyle. Ukhra. Bunun dışında bir şey daha var Mevlam buyuruyor. Cennetten daha başka bir şey var da böyle böyle. Kimlere? Canı ile manla Allah'ın hizmetinde çalışanlara. Tübbüna siz onu seversiniz. Nasıl minallah ve fethun karib. Bak. Nasıl minallah Allah'ın hüsreti ve yakında fetih. Fetih karib muhteremler böyle. Müslümanlar cihadı bırakırsa muhteremler Müslümanlar aşağılanır, zelil olur. İteri kakılır muhtemelen böyle. Yani günümüz oldu muhtemelen böyle. Hele Araplar, Tuğ, petrol zenginleri efendim 50 milyarlık yatlarında Kızılderilerine zevk yapılan muhtemelen böyle. Böyle. Zevk muhtemelen böyle. Cihat bırakıldı muhtemelen. Dine sahip çıkan kalmayınca böyle. Sırf nefis. Nefsan duyguları tatmin etme. Etme. O zaman cihat tek edilince ne oluyor böyle? Müslümanı aşağılanıyor muhtemelen böyle böyle. Demek ki Müslümana dine sahip çıkarsa, İslam'a sahip çıkarsa, ümidim Müslümanlar çalışırsa, Allah buna yardım ediyor. Allah'ın nusreti yardımı. Bir de fethun karib, hemen yakın bir zamanda fütuhat başlıyor. Yakın hemen, uzak değil böyle. Ve beşşirel müminin. Belan buyuruyor, müminlere de müjde ver. Hayatın başı belli, sonu belli muhtemelen böyle. Doğum, ölüm, iki nokta. Aradaki dünya hayatı işte muhtemelen böyle. İnsan doğunca ne yapıyor insan doğunca? Yıkanır, bir kefene, bir kundak sarılır. Eski adı kundak. Doğan çocuğunda yıkanır, kundak sarılır muhtemelen. Çocuk dünyaya çıplak geldi. Hiçbir şey yok dünyada. Hiçbir malı yok. Sıfır. Dünya çıplak geldi. O geldi. Ne olur? Yıkanır. İlk onları dünya malı bir kunda olur. Kendi özel has kunda olur. Benzeri olur. Derken işte kilotu, milotu, takkesi, makkesi derken böylece oluyor bunlar böylece. Sonra çocuk olur. Genç olur, çalışır, çabalar, çevresi olur, malı olur, mülkü olur, olur, olur, olur. Ama sonra dur, hadi bakalım, dur. Dur. Ne oldu? Allah senin karşına gelecek. Ey insanoğlu, sen unuttun beni, bak unuttun beni. Can almaya gelemezsin onlar. Yani sonu ölüm. Nedir ölüm muhteremler? Kundan zıttı. Doğunca yıkandı, kundan sarıldı. Önce yıkanır, yine bir kundan sarılır. Adı olur kefen. Kefen muhtemelen ya. Yani hayatın bir ucunda kundak, bir de kefen. Kalanı hiçbir şey yokmuşsun. Kim olursa olsun. Yani derebi olsun, kral olsun, sol, devri altı, padişah olsun, paşa olsun. Ne olsun olsun böyle. Onda neyi var? Kundakla başlayan hayatta başlayan kefenle noktalanıyor muhtemelen. Kefenle böyle. Kefen ebi kalıyor mu kalkıp bir de? O da kalmıyor muhtemelen. O da çürüyor ama kendine muhtemelen. O bir ambalaj. Bir ambalaj mezara girerken o da çürüyor muhtemelen. Kefen de çürüyor. Kefen çürür. Beden çürüyor. Kalmıyor. Çare mi var? Ne muhtemelen ya? Yani hayat böyle belliyken. Yani acabası yok. Yani acaba, işte ben de öleceğim mi acaba? Yok acabası muhtemelen böyle. İlahi kanun, herkese kapsıyor muhtemelen böyle. Kim olsa olsun muhtemelen böyle. Dünya kanunları, her devletin kanunu vardır. Ülkesine geçer ama. Ülkeden çıktın mı dışarıya, başka yere girdin mi, gümrüğü geçtin değil mi orada? Oradaki kanun başka kanun muhtemelen böyle. Yunanistan'a gittim, kanunu değiştirdim. Bulgar zenginde kanunu değişti muhtemelen böyle. Allah'ın kanunu her yerde, dünya ve ahirette. Yani mezara girsek Allah'ın kanunu, mahşere girsek Allah'ın kanunu çalışacağını muhteremler. İnşallah elimizden geldiği kadar muhteremler bize inşallah böyle. İslam'a sahip çıkalım muhteremler böyle böyle. İslam'a sahip çıkalım böyle. Kırıcı olmadan artık dilimiz döndüğü kadar inşallah anlatmaya çalışalım bizler de. Bazı sevaplar bilmiyor muhteremler muhteremler. Bilmiyor dünyada. Şimdi cihat da bu muhteremler. Bir insan birinde oturur mesela otobüste yan yana oturur böyle. Trene oturur, uçakta oturur mesela icabında. İşte biraz konuşur, konuşur bu şekilde. Ona biraz bir şey anlatabilse. Bir şey anlatabilse ona böyle anlatabilse. Yani niyeti halis olacak. Allah için böyle anlatabilse bir şeyi. Bu görünmüyor bir şey muhteremler. Ama mahşerinde hesap çekildiğimiz zaman kişi neyi biliyor? Kıl namazını biliyor. Tam namaz kıldı, oruç tuttu, zekatını verdi, hacca gitti, ömreye gitti, 205 tane gitti. Şunları bunları biliyor. Ama o konuşurken İslam'ı tebliğ etmiş. Onlar farkında değil, unutmuş onları böyle. Ama bakacak ki yetmiyor sevapları. Yetmiyor sevaplar. Çünkü günah da var bu tarafta. Yani terazinin bir kefesinde sevap, karşısında günah konuyor böyle. Yani sevapla günaha geçmesi gerekiyor. Hiç günahsız değil. Ama günaha geçmesi gerekiyor mu? Bak sevapla. Geçmesi gerekiyor. Ağır olması. Sekül mevazini. Sekül mevazini. Ağır gelmesi gerekiyor bunların. Kişi mizanın başında göz sayıyordan fırlıyormuş böyle. Yani en zor mizan terazi başında böyle. Günah sevap dağıtırken böyle. En zor böyle. Son imtihan ve son karar. Yok temizliyorum ben böyle. Kişi bakıyor, sevaplara konuyor. Namazı, zekatı, şusu, busu mesela harcama yapmış, para bir şey yapmış bunlara. Konuyor bunlara ama günah da konuyor. Günah da. Vurulmuş, kırılmış, harama bakmış, şunu yapmış, bunu yapmış. Kadın açı saçı gezmiş yıllarca. Tevbesiz ölmüş. Allah korusun. Aramlar mı tamamlar? Dedikodu yapmış, içki içmiş, kuma oynamış, şunu bunu yapmış şekilde böyle. O hep sonra konuyor bunu mesela tamamlar. Konuyor. Kişiye bakıyor böyle göz yoran falan mı tamamlar. Kabele buyuruyor kalp neden hanacır? Hançere boğaz demek böyle. Kalp sanki kopmuş yerinden boğaz tıkanmış falan böyle. Korkuyor ona böyle. İşte bakıyor bu şekilde. Ay sevabı yetmiyor bunun. Ne olacak? Helikon finnar. O var. Allah korusun. Cehenneme gidecek. Zebani alacak mı? Gidecek bu şekilde. Ümitsiz artık. Korkuyor böyle. Çıldıracak bu şekilde. Hoca kiramin kulun korkma. Senin daha sevapların var kulum. Ne var ya Rabbi? Şaşırık o böyle. Anladın mı? Düşünün. Ne var ya Rabbi böyle? Ne var? Sen filan zamanda filan yere gitmiştin. Giderken ama niye ettin böylece? Ya bu o bizim işte akrabalar var. Ben onu çok daha görüşmemiştim ama bunlar namazda biraz soğuk bunlar böyle böyle. Kızlar pek güzel örtülmüyor falan bu şekilde. Onlara da gideyim de bir onlara bir şey anlatayım inşallah. Bu niyeti gittin sen buraya böyle. Böyle. Giderken her adamına sıra baktım. Bakmadım. Bir dakika baktım. Ne niyet etti? Her adamına bir hastane 10 sıra baktım. Her adam böyle böyle. 100 adım attıysa 1000 sıra baktım. Bak kulum sana gidinceye kadar böyle 1000 adım attın. Attın böyle. 10.000 sevap bakmadım. Koy bakalım. Of kusurum böyle. Kulum sana şöyle namazdan bahsettin. Şöyle yaptın. Halis niyet edip böyle. İçinden doğarak. Buna sen anlattın bu şekilde böyle. Her kelimesi muhtemelen 700 kat kalkıyor. Kelime konuyor. Tamam böyle. Tamam böyle böyle. Konuyor muhtemelen. İşte bizler bazı sevapların dünyada farkında değiliz muhtemelen bazıları böyle. Değil muhtemelenler. İnşallah Teala elimizden geldiği kadar din benim dinim diye muhtemelen. Dine sahip çıkamışlar böylece. Rabbimiz hepimiz işlerini nasip etsin. Mücahidinden mücahid muhtemelen. Mücahidler böyle. Mücahidler muhtemelen böyle. En yakın peygamberlerin makamı mücahidler muhtemelen böyle. Mücahidler böyle. Lillahi Teala Fatiha.